السلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلام عليه مكني دغلو دينا بني سانتي سني بروم سبحانه وتعالى جلتي نتم بتد بي دي محمد صلى الله عليه وسلم ميغا خامني سي موم لا يالا واتي تيريم بودي وار بي غا خامني لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه diire bo xamni suñu borom tabaaraku ta'ala fatte wu ci dara amul lenn lo xamni li do ma adam dina ko soxla wo ci dundam wala mu koy soxla wo ci leneen ludul tere bi waxnako ma faratna fil kitab min shay nek temeri sar ak fukki sar ak ñent sar wu ci nek am lu ko taxa jog bolen bolen ñom ñep li len taxa jog moy sap bi li nga xamni moy pass pass nit ñi nga xamni dañ ko faste waru ñu ko fas seen ñaar lu tomb di orienté len ci lu gën lañu nekkon sar yoyu jangon nañ ko bam ci ñaar fukki sar ak ñatt mu di suratul mu'minun momal ñu jang ko ba am ci fukki aya ak juroom ben suñu waram tabaaraku ta'ala di waxe thumma innakum ba'da dhalika lamaytun thumma innakum yawmal qiyamati tub'asun biñu wax ne ni ma len bindé ngeen joge ci ni jaar ci ni joge ci ni jaar ci ni ba nek ay xalé juddu nek ay xalé kon ñu tuddu leen ngeen nek ba mag mu ne waye dana am ben bis nak lamaytuna yeen ñepp ngeen de ñu sool leen ci bir suuf ginaaw ge yeen ñepp ngeen dekk ci waat ñu dekkal leen tabarakallah wara dorate ci ayef ko juroom ñaar ci suratul mu'minun wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi laghafilin wala ghafilin suñu borom neena wala qad khalaqna bind nañu fawqakum mutim len sab'a tara'iq jurum ñaari dele bind nañu fawqakum mutim len sab'a tara'iq jurum ñaari dele asaman sab'a samawati sumiyat tara'iq li anna ba'daha fawqa ba'd dele nak ci ko ñi ko xamul moy ku dan war aw fas te bëgg ginaaw ga neex da nga jël ab saako tek ca tegaat ci beneen saako muy ñaar na tegaat ci beneen saako muy ñett na tegaat ci beneen saako muy ñeent ba fa la neexe saako yooyu saako bu ne day tudd déele lu nañu wax déele asamaan siit noonu la dafa am benn asamaan ñu teg beneen ca kawam am beneen asamaan ñu teg beneen ca kawam tabarakallah suuf si nag moom nekkul ay déele dafa taqaloo waaye juróom ñaar la tabarakallah comme ni ko ulama yi di waxe ñi nga xam ne ñooy gëstu ci loolu wama kunna nekkuñu nag anil xalq ci bind gi ghafilina di ca saggan maanaam amul fenn fu yàlla saggan ci bind ga nga naan fii de baax na mais nangam loola suñu borom tabaraka wa taala amul ku dul yàlla ku nekk nag loo bind lu nekk day am ay manqué manqué tabarakalla gis nga soo seetloo ki bind avion am na tuuti manqué manqué yu bare bari waaye ba ca gën a doy waar mooy riir mi nga xam ne fu mu jaar kenn ku nekk noppi bàyyi la nga doon def ba mu weesu loola bokk na ci mbir yi ki doon defar saxaar it tabarakallah jàmbaar la lool waaye saxaar ji fi nekk fa mu jaar rek lay jaar loolaa ko yàq su fekk kon fu ko neex mën na faa jaar kon lay gën a baax waaye tabarakallah jàmbaar la lool nag waaye teewul saxaar gis ngeen ko ceraay ba dong lay jaar soit ceraay ba rek àdduna tukki yàlla tabaraka taala lim bind wa ma kunna anil xalqi ghafilin noonu i daal suñu borom tabaraka taala noonu la def moo tax mboolem lu dul li yàlla bind ku ko bind ku nekk rek am na lu ca xew soo nekkee ci néeg taal sa ventilateur mu lay uppit upp boobee mu lay upp mi ngi lay jox ngelaw waaye mi ngi lay jox feebar boo xam ne bii tabarakallah lu ci nekk rek noonu la yàlla nag tabaraka taala mboolem lu mu bind da cay bàyyi xel ca yooyee du am lenn loo xam ne ngaan lii day nangam mais nangam déedéet yàlla nee na wa ansal naa ñu wàccee min asamaai jóge asamaan maa an taw maa an ab taw bi qadarin waaye nag cib natt maa an bi qadarin yàlla da koy wàccee ci ab taw laa kasiran fa yafsudu l ard wala qalilan fa la yagsi zara wa simar saa bu yàlla wàcce taw da koy wàcce bi qadarin ci natt bu am ndax am na ndox mi noo xam ne bu ko tollee nit ñi lab suuf yàqu waaye am noon fu ko tullut gàncax gi du naan du mandi ak meññit kon fokk mu natt ko moom jalla jalaaluhu wa azza kamalu te at mu nekk li ci nawet la yàlla yi taw bu diwinee lu toll noonee lay taw la ci nekk nag mooy ni muy organiser taw bi kañ la taw bi tàmbali ak kañ lay jeex foofa la mbir muy nekk waaye fi mu koy li muy duur ci suuf moom pour gàncax gi jëriñoo ko nit ñi jëriñoo ko, loolu lu tal noonu lay taw. Moo tax léeg-léeg mu taw taw boo xam ne bii day mën a meññal xaal dëkk bi yépp def xaal tabarkal. Léeg-léeg mu def taw boo xam ne bii dafay bari ba léegi maanaam tii ni mu koy nosee fi muy tàmbali fi muy jeexe xaal du ca mën a am, ndax xam ngeen xaal moom bu taw bi baree lool te yaatu ñaari du am, bu gàttee te bari nag mën naa am. Moo tax saa bu ñor kaw amee ñor suuf raar, bu ñor suuf raaree ñor kaw am, comme noonu la ko olof yi takkee tabarkal. Mu ne kon wa anzalna mine samaai ma an bi qadarin, ci natt. Kon lu yàlla lay wàcce da koy natt. Moo tax tabarkàlla nga dégg mu naan laylatul qadr. Fa askannaahu, nee na ñu dëkkal ndox ma fil ard, ci suuf si. Ay jaalnaahu saabitan mustaqiran fil ardi li tantafiu bihi waqtul xaaj. Mu ne ñu daal di koy dalal moom ndox mi, mu daal di taa nekk ab déeg, feneen fa nekk leneen, suuf si téye ko, gàncax gi fekk ko fa, yooyu yépp. Mu ne wa inna, moonte ñun yàlla day ala zahabin bii ci yóbbu ndox mi la xaadiruun, ku ci am kàttan lañu. Su neexoon yàlla bu ndox mi naan suuf cëpp rek ngeen ko ñàkk, bu neexoon yàlla déeg du am te ñay naan te géej ci bëgg seeni fas, bu déeg amutoon tabarkàlla dañuy wéy rek ca seen coono ya. Ndax bu nawet ñëwee ba déeg am day dimbale ñi daan wëgg, di dimbale ñi daan fóot ca teen ba, di dimbale ñi daan root ak ci yosef saan yooya. Yàlla mu ne loolu xéewal la, ña koy xam nag mooy ñi dëkki àll ba tey root ci déeg yeeg ñoom seen yooyu. Ak léwetam moom suñu borom tabaraka taala moo tax mu defe ko noonu jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. Yàlla nee na fa ansana ñu sos lakum ñeel leen bihi ca taw ba jannaatin, ay tool. Bu taw ñëwee tool yi daal di am, min naxiilin tool yi tandarma yi am, wa anaabin ak tool yi resin yi am, ca ñay bay tandarma ak resin. Bu dee ci ñun tool yi gerte yi am, tool yi suuna yi am, tool yi feela yi am, tool yi mboq yi am, tabarkàlla tool yi puluux yi am, yu yépp daal di amee ci benn taw bii nga xam ne mel na ndox rek la yàlla suuxat yooyu yépp. Lakum am ngeen fiiha ca tool yooyee fa waakee ay fayteef, moom ngeen wax fruit, kasiratun yu bari, kasiratun yu bari, wa min haa ca fayteef yooyee taakuluna ngeen di lekk. Am na ci fayteef yi yoo xam ne day génn rek tabarkàlla nga daal di jëfandikoo daal di lekk. Moo am solo lool, du jar ngay rënk, du jar ngay denc, fa muy yàqu daal mooy boo koy jéem a gaasé mbaa nga koy xayli, loolu mën naa jur feebar. Waaye sa bàyyi ba mu ñor boppam waddal boppam mbaa mu ñor nga wàcc indi, tabarkàlla dafay neex lool. Wa min haa taakuluun, loolu defe naa ne waa puut xam nañ ci dara. Wa sajaratan, ñu defal leen geneen garab goo xam ne garab ga texru ju ma ngay faral di génne min tuuri sayna, ci tuuri sina, foofu la ëppee ca tuuri sayna. Ñu koy wax zeytun, di garab goo xam ne ji ci garab yu barceel yi la bokk. Yàlla yonente bi alayhi salatu wasalam mu ne kullu zayta wa dahanu bihi fa innahu min sajaratin mubaraka, akhrajahu imam ahmad. Mu ne lekk leen zayt, muy zeytun, nee na diwoo leen ci, maanaam noonu ñuy tocc mi ko. Mu ne ndaxte garab la goo xam ne ji moom mi ngi jóge ci doom la boo xam ne mi ngi jóge garab gu barceel. Yàlla mu ne kon wa shajaratan taxruju min tuuri sayna, tam butu garab ga day sax bidduhu ni ci diw, wa sibxin ak daakaande ilil aakili na ci ni koy ñi koy lekk. Daakaande nag bu dee ci arab udmu lay tudd, udmu bu doon ci ñun tey mooy boo xaree sa mburu loo ca mën a def ci biir lekkaale ko ci rek udmu lay tudd. Bu doon ci waxin wolof nag mooy soo jamee garab meen ma cay toqe ñu koy tuddee daakaande, wala bu dee ci ñëpp ñu koy wax laalo, loola di ci génne loola mooy sibxa lil aakili na ca ña koy lekk. Ndax garab googu dafa am njariñ ba dañ ko daan jël ñoom arab yi di xar mburu di ko def ci biir di ko lekk, wala bokk ñu fab ko diwee ko ci biti ni nga xam ne noonu la lakkati mbur yi def mbur yi léegi dor ko duggal ci four bi ñu la ko mu di kon kiyamtan gu suñu borom tabaraku taala ci garab gogi di zaytun nek ca famay gën di meñ muy turi sayna yeen jangon ko ca watini wa zaytun wa turi sinin wa hasal balad al amin suñu borom neena wa inna lakum aman ngeen fil an'ami ci jurgi la ibratan benen dar la ibratan waru mune jurgi day gelem xar nat bay yoy day bu fekke ñom ngeen dekkal mune amune ñomit war nañ di len mëna war sa su nek ndax kenn ku nek ci ñom isin buy dox nga gelem isin buy dox la te day war lol nat isin buy dox la te day war lol waye xar isin lu mom buy dox te day war lol wa inna lakum fil an'ami la ibra waru so jëlal lu melni gëlem afala yansununa ila al ibli ja dalay wone gëlem li gëna yéme ci mbir yalla bind ci la bok ben xolal ni mu nango nga ñew bënd nopam duggal ci boom ngomat ñaaral ba gëlem so ko toñé du ko fatte mukk li feek mu lay jekku ba fayu ñaari at ba ñetti at dina fayu ñettel ba gilem soko wareti diko wayal du sonu mukk way wo man ni way del way rek waye bu ko di deg du sonu mukk lu mu sori sori dina la yobul lam ko sof ba ag fofu ñettel ba gilem su xasse tok lo sof ci ko bo ne ko jogal mu yëkëti ko jëwé mel ba gilem bu dé daw lu xel wi xeer xeer xeer su rombé jaan dina ko ray doora jall mom gilem juroom bennel ba gilem man na tok ñetti wër yo xamne du naan juroom ñaaral ba gilem bu ndox duggé ci biiram bi mu koy sang wayat ndox momu du fatiku na mel ndong lay mel ak lum yag yag ci biir bi ak yenen kiyam tan yo xamne ay dars la yu nek ci gilem muy waxu wey bari ci lol suñu borom ne gilem mi la ibra bok na ci gilem lu gannus bi bari bari bari tang bi dugg ci biir lu gannus suuf ci bari bari gilem bu tege rew ci ko rek lay tege tawarkal mu ñew ci al baqar ak nak wala bok ak xar ak bay ñu ñep yalla mu ne seeni kiyam tan lañu ñu na mu ne nusqikum dañ leen di mandal mimma fi butuniha la nekk ci seen biir ya la ne ci biiru gilem soxla nañ ko la ne ci biiru nak soxla nañ ko la ne ci biiru xar soxla nañ ko te it loola di nekk ci biir ba kat ma ngay joge ci digante sebrit deret sebrit moy bu lekke ba nopi bu resse bu genné limi don nga xamné ay nefer lay don wara dem ci douf la ci def di deret deret xam ngeen ne so taje sow panu sow nga tank ben kopp deret soti ci rek kenn nanto te li ne ci quantité ci yaramu jurgi ci walu deret mo upp li ci ne ci sow bo boole won nak sow deret ji ak sebrit ci li ci yaram bi mat na ñett tay li ne ci mom ci am sow waye teewul soow mi dana genn ci digënté sébril soos ak dér ji dik nek soow ndax limuy lek muy nek am ñax ñax moma ci la yalla di moñé lay nek dér moñ ci dér ja la nek soow nga rat soow mi mu nek lu rafet sét wécc wextal tabarkal bu dé ci tubaab yi buñ ko ségut naan ko dañuy faatu ndax ñom ni len yalla bindé ñom seen fofé am affaireu microbe daf leena doy war bu dé ci ñun no nga daara yi dañ dan dak am xar ba japp ko ñu teel la nga jaaxaan nampa nampa ba dal dem ci du la wañu dara motax ma suñu wacc ci hôtel ab tuba andil ñu mew ma ko mandalon wala ñu mandalon biñu ko taajé ma daal di jël daal di goox mu ne ci day balance ba mu faatu waye bu bisu tay bi ren la ci juroom ñaari at xuma la faatu waye tabarakallah nonu kimtan yalla ci la bok subhanahu wa ta'ala nusqikum mimma fi butuniha waye baat mimma fi butuniha day yegle ne la ci bir ba lepp duñ ko lek bo xon nusqikum ma fi butuniha kon mu am mushkila waye mimma fi butuniha wa lakum am ngeen batay fiha ci julga manafi'u yenen njari yu bokut ak saw kasiratun yu bari bokku na ci njariñ yu bari ya so yini fem xar ba nga yilif gërem ba nga yilif nag xool gi nga koy xool day dundal sa ruug yi boo moomeem xar ñu sang ko ba mu set nga raay ko xool ko nii xool gi nga koy xool day dundal sa ruug yi xool gi nga koy xool day dalal sa xel mi xataa léeg-léeg ngeen gis pël bu bëri ay nag rek am wér-gu-yaram lool tabarkal waaye pël bu néewu nag rek foo ko fekk mën ngay jabutu di wax ay waxi suñu suufe di lakk-lakk yu yoonam nekkut tabarkal ndax nag yu néew lool ndax nag yu néew yooyu yàlla nee na walakum fiha manaficu kathira soo yilifee jur gu bëri booy xool day neex rek tabarkal wa minha ci jur ga it taakuluna ngeen di lekk wa minha taakulun ci jur ga it ngeen di lekk maanaam lekk yàpp wa ndax xam ngeen ne ku tol niglem nga ne ko dekkrendi ko daa di fab aw yàppam teg ci taal mu ñor nga lekk ku tol ni nag nga ne ko dekkrendi ko xarak ñoom seen ñooñu yàlla tabaraka taala mu ne lii day ay kéemtaan la yoo xam ne bu ma ko defatoon du ngeen ko mën ndax muus mi ñu dëkkal naga ko ëpp doole fuuf waaye kenn du ci xewle ngénte daa di ronqi muus ci sa kër rendi ndax muus du ko nangu muus moomul li muy nekk ci kër gi moom sax moo tane janax janax moomu tane mbóot ñooñu amu ci kenn koo xam ne kii dañ leen tabaske mbaañu leen di ngéntee mbaañu leen di ceetale ndax yàlla tàggatu leen moo tax yi yàlla tàggatut te ñu gën a tuuti mu bàyyi fi yu rëy ñu tuuti yooyu fekk yu rëy rëy mu tàggat leen yàlla mu ne ah wa inna lakum fi l an'aami la ibra kon war ngeen cee waaroo wa minha taakuluun wa alayha ca kaw jur ga wa ala l fulki ak ca kaw gaal ya tuxmaluuna lañ leen di sëfe yéen ak seeni bagage wa alayha ca kaw jur ga gëlem maam fas ak ñooy war nag wa ala l fulki ak ca gaal ya bato yaag looco yaag yu demee ni ki yooyu yàlla mu ne tuxmaluuna bu dee ci fas léeg-léeg nga war ko moom ci boppam wala nga takk ko sareet war ko xam ngeen ne bu njëkk loolu moo fi xewoon fas bu rafet ngay am daa di koy wutal laytaa yu rafet war ca kaw tabarkàllaa suñu maam borom tubaa gis ngeen ne fasam bu rafet moom woowu nga xam ne tànk yenn meloon ak kanam gaag jébbu yaag pell ya tabarkàllaa loolu moo xewoon wa alayha wa ala l fulki tuxmaluun oto ko wuutu waaye teewul ba tey taar ba woon ca moom ma nga ca wa tuxmaluuna ala l ibili fi l barri kama tuxmaluuna ala l sufuni fi l bahri fa inna l ibla safaa'inu l barri kama ana l fulka safaa'inu l bahri loolu ba deme ci tafsiru ak docteur Ali Sabouni noonu la ko tafsire suñu borom tabaraka wa taala kon fi mu waxee ne wa laqad khalaqna l insana ba ci fi mu waxee ne wa ala l fulki tuxmaluuna ñeenti xeeti tegtali kàtta nañu fi tegtal bu njëkk bi mooy ni doomu aadama di walbatikoo ci juróom ñeenti atwaar ci biñ koy bind ba baa muy àgg ca fa muy dekki loola benn kàttan la buy wane màggaayu suñu boroom jalla jalaaluhu wa azza kamaluhu mu ne day bind doomu aadama ci sulaala ñaaral ba ci tin ñetteel ba mu def ko nutfa ñeenteel ba mu def ko fii qaraar makin juróomeel ba nutfa boobu mu def ko alaqa muy lumb bu wékku juróom benneel ba alaqa woowu mu def ko suux juróom ñaar ba suux woowu mu def ko aw ay yax juróom ñetteel ba yax yooyu mu nëbb ko aku yàpp juróom ñeenteel ba mu bindaat ko geneen bind daa di ne fa tabaraka allahu rabbul alamin ñaaral ba bind gi mu bind juróom ñaari asamaan di tegtali ci kàttanu moom jalla jalaaluhu ñetteel ba wàcc gi muy wàcce taw bi mu jóge asamaan ya cay saxe saxe ca ya cay màgge màgge ca loolu tam ci tegtal yi wane ne yàlla tabaraka taala ku am kàttan la te kenn la ci kàttanam gi ci la bokk ñeenteel ba njariñ yi nga xam ne am na ci bàyyi may mu tudda ca ñeent jariñoo gi ñuy jariñoo sow mi jariñoo gi ñuy jariñoo li nga xam ne mooy leen mi jariñoo gi ñuy jariñoo yàpp wi waaye jariñoo gi ñuy jariñoo mu ñuy toxal ñu koy war di dem feneen suñu borom tabaraka wa taala moo tool noonu mu ñëw nag walbati nekk li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent yi nga xam ne ñoo ko jiitu woon mu dal ne wala qad arsalna yonni won nañu nohan gor guñu wax noh ila qawmihi jeme ko ci nit bu ñaa nohu ñew di wodi tam ñaa jeme len ci suñu borom tabaaraku ta'ala yalla dal dikoy netti li alayhi salatu wassalam la nga xamne moko dalon ak la nga xamne mom la doon waxante ak nit ñaa ndax mom itam bu gisee lu mel nonu lool bañ ko bet ci aw nitam bam ko yonne mu def ni nit ñi def ndax legi buñu dajé fal ben way mu jitu ñu da nga gis mu def ben discours bo xamne bi moy ubbi ay mbiram wax ca lu gatt gatt orientation bi nga xamne ci la bëgg tek nit ñi ba bis buñu démé ba ci kanam buñu defaat congrès wala assemblée nga gis ne limu teureloon lañuy nat ba xam jaar nañ ci wala dem lolu rapport yoyu nga xamne moy and ni jëm ko jokkale mom la nohun ali salam di ubbe biko yalla yone ci nit ñi ba mu ñu motax faqala mun ya qawm u'budu llaha wa'tul lin yalla naxte ma lakum amulen min ilahin ci jann yalla ghayruhu judul mom kudul mom ku ne do yalla u'budu llaha ma lakum min ilahin ghayru amulen jann yalla kudul mom faqala afala tattaqun mo ndax du ngeen ragal yalla manam no won mo wax balay u'budu llaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun mo ndax du ngeen ragal lolou du ngeen ragal ay mugalam ci bu ngeen jamo kenen ko dun mom faqala mutantuku al mala'u assemble ba batu al mala'u sa bu ñewé ci al qur'an mi ngi toll ni assemble nationale di toll ci aduna ci legi ci rew yi manam moy rek sa bo deew ñu ne qala al mala'u moy ñasañ wax sa su nek moy aw nit ñu aw nit di tan ne len wax len motax al mala'u ñokoy tontu su wax jotté ñom ñay wax su société bi wax len ñoña wax ñun ñu jot jelo société bi motax ñami tabarakallah ñam taxaway bo xamni bi bu jara bay xel la fa qala wax al mala'u assemble ba alladhina kafaru ñu dakkur min qawmihi te bokku ñu tam ñu daan ne ma hadha waji fabi nekut illa basharun ludul bindef rek mislukum melni ye yuridu dafa beug an yatafaddala alaykum mugal len walaw sha'a allah bunekhon yalla tem nara yonni ci nit ñi ko ko top la anzala malaikatan ay malaaka lay wacc kon du ñew ci suñu bir ñu nan ci la tanul kon ay malaaka lay wacc wa al mala'u assemble bi wax ba legi da ne ko ma sami'na bi hadha musuñu degg li fi aba'ina al awwalin ci suñu mam yu ñëk ya kon mbir mi mbir mu bes la mbir mu yagut la kon ki du ak yenent bu len ko top in huwa illa rajul mom ne ko ludul waajo xamni bihi jinnatun dafa am saddum jinni me ko japp motax mu ñu fi nan yalla ko yoni waye bu amul wirgi yaram mos andakum xelam andaki ciirem duñu fi nan yalla ko yoni ndax yalla du yoni nit batay al malaw ñoy wax assemble legi fatarabasu bihi qar len ko hatta hin ba ci kanam rek su ko defé mu dé ñu dal di continuer ci li ñu nekkon ndax ciow li muy wax dal bari na discours yak yoyu qala nuhu dan rabbi yo sama borom ya deg li ma dekk bi tontu legi nak tambali mom no ca ba demé ci suratul nuh di len war gu deg becc di len fatte di wax ak ñom ñu yëngal seen mbubu ya di sak seen nopp ya lu lañu dugg ci ndax baña deg li wax kulama da'awtum li taghfira lahum ja'alu azabi'ahum fi azanihim wastaghsaw shiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara ma inni da'awtuhum jiharan thumma inni a'lamtu lahum nuh nek ci rek ni sax ba muy jinni at yi manki jurum fuk ba muy jinni at yi manki jurum fuk yo xamne ci seen bir lu nek di len wo jurum ñett fuk ni rek ñoko gëm 80 personnes digënte goor ñi jigen ñi jurum jinni at yi manki jurum fuk mbokk yi mu len di wo ñi rek ñoko gëm motax yalla diko nekkil yoonte bi alayhi salatu wasallam nako yow ñaar ci at ak ñett rek nga wote ki jurum fuk jinni at jurum wala bok jinni at la manki wote yu manki jurum fuk yow ñaar ci at ak ñett kon so sété ci mom sa xel dana mëna dal tuti qala mune bam accé ca fa nga xam ne fa la mën a yem rabbi yow sama borom unzurni dimbali ma bi ma kazzabun ci li nga xam ne ci lañ may weddi tabarakallah. ñu borom tabaraka wa taala mi ngi ñuy nettali nettali bi yonent yàlla Nooh bi yonent bi mu njëkk a yónni te woote woote bu yàgg ndax junni at yu manqué juróom fukk ku koy woote yàgg na lool nit ñi weddi ko lool ndeysaan mu sonn ca lool fu mu toll sikkim bay fënd fu mu toll tabarakallah mbubbu ya di froissé fu mu toll ma nga ca bu liwee bu tàngee bu naajee bu keree bu guddee su bëccëgee tabarakallah yëpp ma nga ca te nag lu mu waroon jafe ko lool muy doxal tàngam bi fépp nit ñi mu jaaxlee nag qaala rabbi unzurni bi ma kazzabuun yàlla mu ne fa awxayna ilayhi ñu wax yu ko yàlla daal di koy wax yu ne ko danaa la jàppale waaye lii am mooy dafa am taw bu mag bu ma bëgg a def boo xam ne suuf day balla ndox asamaan di sotti ndox loola nag su fekkee mbirum ndox la ca mën a sawe rek mooy an asnaal fulka mooy defal ak gaal defaral ak gaal di ayul naa ci suñuy bët ñu lay sàmm di la dicté naan la nii lay mel nii lay toll ba baa ngay àggal ndax doob minise ginnaaw doob minise nag tey nga nar a mën sa defar gaal te it jamonoo tax nga war a nekk minise kon fokk ma sàmm la xool la man mi nga xam ne man lépp laa xam man laa dicté nan la ñuy defaree gaal mu daal di tabarakallah defar gaal suñu borom tabaraka taala di sàmm di xool ba gaal ga àgg mu ne ko bi ayunina wa waxyina bi amrina wa taalimina fa isa jaa si jotee amruna suñu mbir ma maanaam waxtu wàcce mbugal ga wa faara mu daal di fuur wa faara mu daal di daw attanuuru fuur ba maanaam lakkukaayu mbur mi daal soo gisee mu difa ball am ndox loolu la mu fasiru ni wax ñu ne jaala allahu zalika calamatan li nuh ala halaaki qawmihi faara almaau fi tanuur allazi yaxbusu fii ndox mi bare bari ba tàmbali di balle fi puur bi nekk ah mu ne ko su boobaa waxtu wa jege sina faslub dalal di dugal fii haa ci gaal gi min kullin ci képp lépp lu fi nekk zawjay ni ñaari xeet isnay ni yu nekk ñaar mu defar gaal ga taw bi tàmbali jëge kaw li tàmbali balla jëge suuf mu gis ne mbir mi mi ngi jëge mi ngi jege si tabarakallah mu daal di tàmbale nag yëgal ñaar ñaar yëgal fas wu góor fas wu jigéen xarmu góor xarmu jigéen bay wu góor bay wu jigéen mbaam mu góor mbaam mu jigéen di jël rek muus mu góor muus mu jigéen xaj bu góor xaj bu jigéen kero la Muusa xaj jubóo di ko ba bisu tey dootu ñu jubóo mukk mukk ba ila yowmil qiyaamati kero ba ñu leen di sëf ca gàll ca bu batu ba ndax xuloo nañ fa xuloo boo xam ne bii tax na xuloo ba résultat ya tax na ca la xaj doxe mel ni mu mel ca la muus doxe mel ni mu mel waaye it ñetteelu résultat bi mooy ca la ñu merooxee ba ila yowmil qiyaamati dootu ñu jubóo ndax bi Nooxun di yëgal nit ñi di yëgal bàyyima yi dafa yëgal ñaari xaj bu góor ak bu jigéen yëgal ñaari muus bu góor ak bu jigéen ak mbaam yeeg yu yépp min kullin zawjay ni isnay ni ba mu ko defee Nooxun daal ne yéen a ngi mel ni ku umra wala ku armal kon li feeg ñuy wàcc da ngeen a nekk ci jamono yi armal bu fi kenn jotee ak soxnaam ñu ne waaw ñu dugg ci gaal gi diir ba daal di yàgg lool ah kalbu ki ñuy wax xaj daal di soxla soxnaam te xam ngeen soxna si kalbu moom ñaare du gantul jëkkëram ndax ku mën a sëy la ku am wëllëre la moom xaj borom kër bi daal di koy soxla mu daal di nangu muus daal di cay yem ndax muus ku muus la fu ne mu dugg fay cometu xam naa di seet lu ma am far gis leen amul lenn lu muy wax xanaa mu ñëw ci yonent yàlla Nooh daal di koy nett leeg soir bi ne ko li nga tere woon ci biir gaal gi day man gis naa ku ko def Noohun daal di ku ko def mu ne kalbu Noohun daal di woo kalbu xas ko yedd ko ci kanam nit ñi